زندگی داو چل گئی ہوگی، خالد احمد انصاری. 2004 کی ایک سرد شام، ہاتھ میں گمان کا مسودہ تھامے لمبے لمبے قدم اٹھاتا کوریئر کمپنی کے دفتر کی جانب رواں دواں ہوں. مجھے مسودہ لاہور ارسال کرنا ہے. میں اس خواب کی تعبیر پانے کی تگودوں میں ہوں جو میں نے برسوں پہلے اپنے دوستوں کے ہمراہ دیکھا تھا. خواب یعنی جان بھائی کا کلام مجموعوں کی صورت اختیار کرے اور دنیا دیکھے کہ جان ایلیا کی شاعری سے متعلق باتیں محض افسانہ نہیں تھی. جب آپ دل سے کوئی کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کام سے متعلق نہ جانے کیا کچھ آپ کے حواس پر طاری ہو جاتا ہے. ایسا ہی معاملہ اس وقت میرے ساتھ ہے. جانے جان بھائی کی کون کون سی باتیں میری سماعت سے ٹکرا رہی ہیں. جانی میں امیتابھ کو کیوں جانوں؟ اس کی تو میں نے کوئی فلم بھی نہیں دیکھی، نہ میں اسے پسند کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بہت لمبا ہے، وہ کوئی ہمالہ ہے کہ میں اسے جانوں؟ یہ درخت جو ہمیں دکھتے ہیں، ہو سکتا ہے درخت نہ ہو، کچھ اور ہو، کیونکہ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھیں دکھاتی ہیں. ہاں بھائی، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، سنا ہے کہ اس وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. چلو بیٹا، ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو. خدا کرے سعودی عرب کے تیل کے کنوؤں میں کیڑے پڑ جائیں. ایک فلم ہے جو ذہن میں جاری ہے. کوریئر کمپنی کا دفتر آ گیا ہے. میں نے گمان کا مسودہ لاہور روانہ کیا، رسید جیب میں ڈالی، اور اب میری اگلی منزل شہر بانو پلازا ہے. اس پلازا میں میرے مرحوم دوست جاوید مانی کا فلیٹ ہے، لیکن اب وہاں کوئی نہیں رہتا. یہ جگہ میری یادوں کا مسکن ہے. یہیں جان بھائی سے میری پہلی ملاقات ہوئی، اور جانے کتنی بار ہوئی. یہاں ہم سب دوست ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ایک میلہ سا لگ جاتا. یاد خراب و خستہ یاد، بے سر و ساز و نامراد، جانے قدم قدم کہاں مجھ کو چلا کے لے گئی. تھوڑی ہی دیر میں شہر بانو پلازا کے اس فلیٹ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں پہلی بار میں نے جان صاحب کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا تھا. یہاں پہنچ کر ایک عجیب حزن آمیز تمانیت کا احساس ہوا، جیسے کسی بچھڑے محبوب سے مل کر ہو اور محسوس ہو کہ وہ بھی آپ کی راہ تک رہا تھا. مجھے اپنے دوست سہیل فینسی کی آواز سنائی دی. بھائی کیا ہر وقت فیض مصطفیٰ زیدی پڑھتے رہتے ہو، یہ بھی پڑھو. اس نے میری طرف شاید بڑھاتے ہوئے کہا. یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا. جان ایلیا، رئیس امروہوی صاحب کے چھوٹے بھائی. کیا کمال کے شاعر ہیں! اردو شاعری کا پہلا ایسا شعر کا ہے جس میں بریکٹ کا استعمال ہے. میری حیرت زدہ صورت دیکھ کر اس نے کتاب کھولی اور شعر سنانے لگا. اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ اسے پڑھو، دو دن بعد اس پر بات ہوگی. یہ کتاب کیا آئی، ہم دوستوں کے درمیان اس کے سوا کوئی موضوع ہی نہ رہا. اس کے دیباچے کی نثر، غزلیں، نظمیں ہر وقت ہماری گفتگو میں شامل رہتی ہیں. جانے کتنی غزلیں ہمیں ازبر ہو چکی تھی کہ ایک نئے دوست آغا وسیم کی ہماری محفل میں آمد ہوئی. کلاسیکی شاعری کا دلدادا، سحر البیان کا حافظ. اس نے بتایا، یہ جان ایلیا تو واٹر پمپ پر موٹر سائیکل کی ایک دکان پر بیٹھے رہتے ہیں. میں شام کو حاجی کلب سے ایکسرسائز کر کے واپس آتا ہوں تو واٹر پمپ پر واقع عمران ملک شاپ سے لسی پیتا ہوں. وہاں سامنے ہی ولی آٹوز ہے، وہاں جان صاحب سیاہ چشمہ لگائے اکثر موجود ہوتے ہیں. ان کے لیے وہاں سے لسی بھی جاتی ہے. اسی آٹوز میں اپنی موٹر سائیکل کا کام بھی کرواتا ہوں. آٹوز کے مالک جاوید صاحب سے میری اچھی الیک سلیک ہے، وہ خود بھی شاعر ہیں. کہو تو کل میں ان سے معلوم کراؤں کہ ان کی آٹو شاپ پر بیٹھنے والے کیا واقعی جان ایلیا ہیں. اگلے دن وسیم ہمارے پاس اس خبر کے ساتھ موجود ہے کہ ہاں، وہ جان ایلیا ہی ہے. دیگر یہ کہ جاوید ان کے شاگرد ہیں اور جمعے کی شب انہیں اپنے گھر لے آتے ہیں، اتوار کی شام تک وہ وہیں رہتے ہیں. میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ ہم کچھ دوست جان صاحب کے مداح ہیں اور ان سے ملنے کی تمنا آئی، جس پر جاوید بھائی نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، جمعے کی رات میرے فلیٹ پر آ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی. یہ سب اتنی آسانی سے ہو رہا تھا کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اتنی آسانی سے ہمیں جان ایلیا سے ملنے کا موقع مل رہا ہے. اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہونے والی ہے کہ جان بھائی اور ہمارا رشتہ دائمی ہوگا. جمعے کی رات میں، سہیل فینسی، عمار ساجد اور آغا وسیم جاوید بھائی کے فلیٹ پر موجود ہیں. جون ایلیا ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بالکل شاید کے سرورق پر موجود جون، ویسے ہی بال، یونانی نقوش، اور حد یہ کہ جیسی شاعری پڑھی تھی ویسی ہی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ سب اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنی اپنی پسند کی غزل یا اشعار سنا رہے ہیں۔ جون بہت غور سے ہمیں سن رہے ہیں، جیسے انہیں شبہ ہو کہ اتنے کم عمر لڑکے ان کی شاعری پسند کرتے ہیں۔ اچانک وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے آہستہ سے نام بتایا، پورا نام بتاؤ۔ جانے انہوں نے میرا پورا نام کیوں پوچھا، خالد احمد انصاری۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پھر آہستہ سے کہا۔ یہ سن کر وہ مسکرائے اور کہا، او ہو، آپ تو مدینے میں ہمارے میزبان تھے، اور منظر تحلیل۔ جاوید بھائی کے ڈرائنگ روم میں ہم دوست موجود ہیں، اور جون بھائی کے آئندہ مجموعوں کی اشاعت کے لیے کاغذات پر بے ترتیب بکھرا پڑا ان کا کلام رجسٹروں پر اتار کر محفوظ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اب یہ کام کون کرے؟ سب اپنی اپنی لکھائی میں اشعار لکھ کر جون بھائی کو دکھا رہے ہیں، انہیں کسی کی لکھائی پسند نہیں آ رہی۔ جاوید نے مجھ سے کہا کہ تم بھی لکھو۔ ایک غزل میں نے بھی لکھ کر دکھائی، میری لکھائی جون بھائی کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، بس طے ہو گیا، یہ کام خالد کرے گا، یہ لڑکیوں کی طرح صاف صاف لکھتا ہے، مجھے ایسا ہی لکھاری چاہیے تھا۔ اس طرح یہ ذمہ داری میرے سپرد کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جاوید کی بھابھی اسما ہیں، جو ان دنوں ایم اے اردو کے امتحانات میں مصروف ہیں، ان سے بھی کہا جا رہا ہے، چونکہ ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہے، لہٰذا وہ بھی حتی الامکان اس کام میں میرا ساتھ دیں۔ نیا منظر، جون بھائی کا شغل جاری ہو چکا ہے، گارڈن ایسٹ کا گھر، 1992 کا کراچی آپریشن، شام 6 بجے کرفیو لگ جاتا ہے، اس سے قبل تمام ضروریات زندگی کا انتظام کرنا ہے، حرکات و سکنات بھی محدود رکھنا ہے۔ ہم چار دوست جون بھائی کے ساتھ ان کے حجرے میں موجود ہیں۔ 4 بجے کا وقت ہے، شہر کے بگڑتے ہوئے حالات پر گفتگو جاری ہے کہ جون بھائی کے لڑکپن کے ایک دوست وارد ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر جون بھائی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا ہے۔ اب وہ اطمینان سے ہماری جانب دیکھ کر بات کر رہے ہیں کہ اچانک اپنے دوست سے مخاطب ہو کر عمار کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، اسے جانتے ہو؟ نہیں، یہ حسن عابد کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ او اچھا، یہ کہہ کر وہ عمار سے مسافہ کرتے ہیں، حسن عابد کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اور چند لمحوں میں وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جون بھائی ہم سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں، معلوم ہے یہاں کیوں آیا تھا؟ ہم نے نفی میں سر ہلایا، فرمایا، بوتل کے چکر میں، کرفیو لگنے والا ہے، اسے معلوم ہے یہاں کے سوا کہیں نہیں ملے گی، پر تمہارے بھائی نے بھی کیسا پتا کھیلا، اب بھلا اپنے دوست کے چھوٹے بھائی کے سامنے کیسے مانگتا؟ جون بھائی کی شاطرانہ چال پر ہم سب مسکرا دیے۔ پھر ایک منظر، جون صاحب کا زمان و مکان کو دیکھنے کا اپنا ہی انداز ہے۔ رات گئے اوپر فلیٹ میں جون بھائی کے ساتھ، جانی وقت کیا ہو گیا؟ جون بھائی، 2 بج رہے ہیں۔ دن کے یا رات کے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ تو ہم بیٹھے کتنے بجے تھے؟ یہی کوئی 10 بجے۔ گویا اگر ہم 6 بجے بیٹھے ہوتے تو ابھی 10 بج رہے ہوتے۔ منظر تبدیل، معروف مصور اور مجسمہ ساز بھائی منصور زبیری کے گھر کا ڈرائنگ روم، میں، جاوید مانی، عرفان شیخ اور عزیز احمد جون بھائی کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ دیگر مہمان صوبائی وزیر پرویز علی شاہ، گلوکارہ یاسمین گل اور ایران سے آئی ہوئی شاعرہ زری سیاح بھی محفل میں شریک ہیں۔ ہری مرچ، نمک، کالے چنوں کے ساتھ جون جام نوش کر رہے ہیں، ساتھ ہی چنچل کٹیلے جملوں سے محفل زعفران زار کیے ہوئے ہیں۔ بھائی منصور جون کا پیمانہ ختم ہوتے ہی دوبارہ بھر دیتے ہیں، جون سے کلام سنانے کا اصرار کیا جا رہا ہے، وہ سر جھٹکتے ہیں، یہ گویا اشارہ ہے کہ وہ اب اپنے رنگ میں آ چکے ہیں۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ اس غزل سے شروع کرتے ہیں، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے، یارو کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ محفل میں بجلی سی دوڑ گئی ہے. اب جون اپنی غزلیں سنا رہے ہیں، انہیں ہر شعر پر داد مل رہی ہے، سلسلہ اسی طرح جاری ہے. جون جام پر جام انڈیلے جا رہے ہیں کہ وہاں موجود ایرانی شاعرہ زری اچانک شرارت آمیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوتی ہیں. اے جون، یہ کیا آلا ولا پیے جا رہا ہے؟ ادھر میرے پاس آ، میں تجھے زندگی کا جام پلاتی ہوں. جون معصومانہ انداز سے اسے دیکھنے لگے اور دی گئی دعوت کا برجستہ جواب دیتے ہیں. یہ جام دیکھ کر تو میرا دل چاہ رہا ہے ان پر اپنی واسکٹ ٹانگ دوں. اور محفل قہقہوں سے گونج اٹھی. اکتوبر کی ایک زرد شام کا منظر. جاوید مانی کینسر کی تشخیص کے بعد زینب میموریل ہاسپٹل کے ایک کمرے میں کیمو تھراپی کے تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں. جون بھائی ان کے بستر کے سرہانے کھڑے ان کا چہرہ بغور دیکھ رہے ہیں. جاوید بھی ٹک ٹکی باندھے انہیں تکے جا رہے ہیں. کمرے کے سکوت میں ڈرپ کی بوندے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی ہے. کہنے کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. زندگی کیا داؤ کھیل گئی تھی. ہم سب اسے سمجھتے ہوئے بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. جون جھک کر جاوید کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہتے ہیں، تم مجھے کوفے والوں کی طرح دھوکہ نہ دینا. جون بھائی کی آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی ہے. جاوید بھائی کا سپاٹ چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے آری ہے. کچھ لمحے اس طرح گزر جاتے ہیں. جون بھائی جاوید کو نظر بھر کر دیکھتے ہیں اور کمرے سے باہر آ جاتے ہیں. میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. اسپتال کے استقبالیے پر ایک ڈاکٹر انہیں پہچان کر مخاطب ہوتا ہے. وہ مریض آپ کا کون ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے. وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس اسپتال کی عمارت بھی اتنی مضبوط نہیں. منظر بدلتے بدلتے رک گئے. میرا دوست جاوید مانی دنیا میں نہیں رہا. جون بھائی بھی نہ رہے. اس ہر لمحے بدلتی دنیا میں گزرے لمحوں کو پانے کی فقط تمنا ہی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ لمحے بڑا سہارا ہوتے ہیں اور اکثر یہ بھی سمجھا جاتے ہیں کہ یہ سب بے سبب نہیں تھا. میں اس سے زیادہ سوچنا نہیں چاہتا، پر اس سے قبل کہ زندگی مزید داؤ کھیلے مجھے وہ سب سمجھنا ہے جو گزرا وقت مجھے سمجھا رہا ہے، اور وہ سب کرنا ہے جو ہونا ہے. میں ایک نئے عزم سے وہاں سے چل دیا. جون بھائی سے ملاقاتوں کا ایک باب بند ہو چکا ہے. چلیے اب میں آپ کو ملاقاتوں کے دوسرے دور کی جانب لے چلوں. ہم لوگ نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں. جاوید بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. جس سے محبت کی تھی وہ چھوڑ کر جا چکی ہے. نوکری کرنا نہیں ہے، بس سارے دن بیکار ایک نہ آنے والے فون کا انتظار یا دیوانے کی طرح گلیوں میں مٹر گشت. شام ہوتے ہی کسی غمخوار کی تلاش جو میرے عشق کی داستان سن سکے. اس کے عوض میں چائے کھانا کچھ بھی کھلانے کو تیار رہتا، بس رات گئے تک مجھے جھیل لے. گھر میں اکثر والدہ کی آواز سنائی دیتی، کب تک بھائیوں کی کمائی کھائے گا؟ لگتا ہے اس بیٹے کی آمدن میرے نصیب میں ہی نہیں. غرض ایسی ہی کچھ میٹھی کچھ کسیلی باتیں. ایسے حالات میں اگر مجھے کسی شخص کا انتظار رہتا تو وہ آغا وسیم تھا. شام کو دفتر سے آتے ہوئے وہ کچھ دیر میرے پاس ٹھہر جاتا. وہ میرے معاملات عشق سے بھی واقف تھا، اسی لیے اس سے بات کر کے میرا جی بھی ہلکا ہو جاتا. سلے میں اسے جون بھائی کی کچھ غیر مطبوع غزلیں، جن کی فوٹو سٹاٹ اکثر میری جیب میں موجود ہوتی، سناتا. انہیں سن کے اس کی دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی. اس کے آتے ہی ہم گھر کے سامنے پارک میں بینچ پر بیٹھ جاتے. پہلے میں اپنا غبار اس کے سامنے نکالتا اور پھر جون بھائی کی وہ غزل جس کی اسے اور مجھے دونوں کو ضرورت ہوتی. یہ سلسلہ کافی عرصے تک یوں ہی چلتا رہا. اب میرے پاس اسے سنانے کے لیے کوئی نئی بات تھی نہ غزل. ایسے ہی ایک دن مغرب کے وقت پارک میں بیٹھے ہوئے میں نے وسیم سے کہا، یار وسیم، اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جون بھائی کے شعروں پر یوں ہلکان ہو رہے ہوں گے؟ وسیم نے کہا، مشکل ہے کوئی ہو. میں نے کہا، یار جون بھائی سے ملاقات ہونا چاہیے، ہیں تو ہمارے ہی شہر میں، پھر ہم ان سے دور کیوں ہیں؟ کہنے لگا، کہتا تو ٹھیک ہے، نیا کلام تو جانے کیا کیا کچھ ہو چکا ہوگا، ہم تو 8-10 سال پرانی غزلوں سے دل بہلاتے ہیں. چلو کوشش کرتا ہوں، ہماری گلی کا ایک لڑکا ان کا ذکر کرتا ہے، اس سے معلوم کرتا ہوں. اگلی شام میں گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ آغا وسیم مجھے دور سے آتا دکھائی دیا. مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے دور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ قریب آتے ہی اس کی پرجوش آواز سنائی دی، مل گئے جان بھائی، مل گئے۔ میں جلدی سے اتر کے گیٹ پر آیا۔ وسیم کہنے لگا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس لڑکے نے جو ایڈریس بتایا ہے اس لحاظ سے وہ تمہاری پچھلی گلی میں رہتے ہیں، اپنے بھتیجے علی کرار نقوی کے گھر میں۔ میں نے پتا پوچھا تو کہنے لگا، تو چل تو صحیح، گھروں کی بیل بجا کر پوچھ لیں گے۔ میں جلدی سے تیار ہو کے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ پچھلی گلی میں داخل ہو کر ہم نے پہلے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی، جی کون؟ کیا یہ علامہ علی کرار نقوی کا گھر ہے؟ یہاں جون ایلیا رہتے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہم نے ہر گھر کی بیل یا انٹرکوم کا بٹن دبانا شروع کیا۔ بالآخر ایک گھر سے آواز آئی، سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ ہماری خوشی دیدنی تھی، سامنے ایک دو منزلہ گھر تھا، ہم نے انٹرکوم کا بٹن دبا دیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ کیا یہ علامہ صاحب کا گھر ہے؟ جی، آپ کون؟ آغا وسیم اور خالد انصاری، ہمیں جان صاحب سے ملنا ہے۔ تھوڑی دیر میں الیکٹرک لاک کھلا اور ساتھ انٹرکوم سے آواز آئی، اوپر تشریف لے آئے۔ سامنے زینہ تھا، ہم اوپر چڑھے تو آواز آئی، سیدھے جا کر آگے دائیں ہاتھ پر دروازہ ہے، اندر چلے جائیں۔ ہم نے آگے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے جان بھائی زمین پر بیٹھے لکڑی کی ایک چھوٹی سی صندوقچی پر کاغذات رکھے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ آہٹ سن کر انہوں نے اوپر دیکھا، ہمیں دیکھتے ہی وہ چند لمحے گمسم سے رہے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہ نکلا۔ روندھی ہوئی آواز میں کہنے لگے، خالد تو یہاں؟ وہ اس وقت بہت جذباتی ہو رہے تھے، اسی لہجے میں پھر بولے، یہ بتا تو اور یہ وسیم یہاں آئے کیسے؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ کہنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں نہیں آ سکتا تھا، مجھے تو یہاں کیسے آیا، مجھے بتا تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے پھر وہی جواب دیا، جان بھائی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ کہنے لگے، ناممکن، تو یہاں نہیں آ سکتا تھا، تجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ ان کا یہ جملہ اب کہیں جا کر سمجھ میں آیا ہے۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں چپ کروا کے بتایا کہ میں یہیں پچھلی گلی میں شفٹ ہو گیا ہوں اور اب روز ان کے پاس آیا کروں گا۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس طرح آغا وسیم دوسری بار بھی جان بھائی سے ملاقات کا سبب بنے۔ میرے معمولات اب قدرے تبدیل ہو چکے تھے، اکثر شامیں جان بھائی کے ساتھ گزرنے لگیں۔ جان بھائی ویسے ہی جسمانی طور پر کمزور تھے، اب اور نحیف نظر آئے۔ سننے میں آیا کہ آغا خان کے آئی سی یو سے آئے ہیں، کمرے میں ہر طرف ان کے کاغذات اور دوائیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بات کرتے ہوئے کبھی سانس لینے میں دشواری ہوتی تو وہ انہیلر کا سہارا لیتے۔ مجھ سے بھائی علامہ کرار کا تعارف کچھ اس طرح کروایا، یہ میرا رشتے کا بھتیجا ہے، گریڈ 20 کا افسر ہے، اس کے پاس نادر و نایاب کتابوں کا ذخیرہ ہے مگر پڑھتا نہیں ہے۔ اس کے کتابوں کے کلیکشن پر بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے۔ مجالس بھی پڑھتا ہے مگر بغیر پیسے کے، چائے کی پیالی پر، کرائے پر رہتا ہے، اور تمہارا جان بھائی اس کا کرایہ دار ہے، یعنی پیئنگ گیسٹ کا پیئنگ گیسٹ۔ میں اس کمرے اور کھانے پینے کے اسے 10,000 روپے ماہانہ دیتا ہوں، دوائی اور شراب کا خرچ الگ ہے، بس جانی تو مجھے اب یہاں سے لے جا۔ میں نے کہا، جان بھائی میری تو نوکری بھی نہیں ہے، میں کہاں آپ کو سنبھالوں گا؟ حیرت سے کہنے لگے، تو نوکری نہیں کرتا، تو نے کہاں تک پڑھا ہے؟ جب بتایا ایم بی اے تو تعجب سے کہنے لگے، اتنا پڑھ کر بھی نوکری نہیں ملی؟ علی کرار سے کہہ کر تیری نوکری کا بندوبست کرواتا ہوں۔ اچھا یہ بتا، تیرے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ میں نے کہا، جان بھائی آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ بولے، ارے بتا تو صحیح، مجھے یاد ہو جائے گا، کبھی میں بھی تیری طرف آ جایا کروں گا۔ میں نے کہا، C57۔ بولے، تو بہت آسان ہے، 1857 غدر، لے تیرے بھائی کو یاد ہو گیا۔ جان بھائی شام 4 بجے کے لگ بھگ سو کر اٹھتے اور پھر ناشتے کے بعد کمرے کی کھڑکی سے دیوار تکا کرتے کہ سایہ دیوار پر آیا کہ نہیں۔ سایہ دیوار پر آ جاتا تو ان کا دور شروع ہو جاتا جو رات گئے تک جاری رہتا، لیکن اب معاملات واضح طور پر مختلف تھے۔ پہلے دور کے جان بھائی پی کر بہکا نہیں کرتے تھے، بلکہ رنگ میں آ کر وہ اور دلچسپ ہو جاتے تھے۔ اب جان وہ جان نہیں تھے، بلکہ پرانی باتوں کی تکرار کرنے لگتے۔ پہلے انہیں کالے چنوں اور ہری مرچ نمک کے ساتھ شغل کرتے دیکھا تھا، اب پاپے متبادل تھے۔ اور دور شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ناقابل برداشت ہو جاتے اور یہ بھانپ جاتے کہ میں جانا چاہتا ہوں، لہذا آواز لگاتے تم جا نہیں سکتے۔ جب یہ معاملہ میرے لیے مشکل ہوتا چلا گیا تو میں نے یہ ترکیب سوچی کہ ان سے کہتا جان بھائی ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ جاتے اور کہتے یہ تو روزی روٹی کا معاملہ ہے، اس پر تو میں تجھے کچھ نہیں روک سکتا، اور جانے دیتے۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ جان بھائی کا نیا مجموعہ کلام یعنی طباعت کے مرحلے میں ہے۔ ایک صاحب جو شاعر بھی ہیں خوشخط بھی، ان کا کلام رجسٹروں پر منتقل کر رہے تھے کہ اس میں سے غزلیں منتخب کر کے کمپوز کروائی جائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ معاوضہ بھی لیتے ہیں، تو حیرت ہوئی۔ اکثر شام کو وہ اپنے بکھرے ہوئے کاغذات کا پلندہ لے کر بیٹھ جاتے اور یعنی کا پیش لفظ لکھوانے کی کوشش کرتے، لکھو بیٹے، میرے بابا، میرے عالیشان بابا، اور کچھ صفات کے بعد وہ لکھوانے کے قابل نہ رہتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے چلتا رہا، میں بھی اس روز روز کی مشقت سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اٹھا کر میں نے کہہ ہی دیا، جان بھائی آپ کے بابا وہی ہیں، بھائی وہی ہیں، کوئی نئی بات ہونا چاہیے، یہ سب تو آپ کے چاننے والے شاید کے دیباچے میں پڑھ چکے ہیں، لوگ آپ کی شاعری کا انتظار کر رہے ہیں، اسے لانے کی کوشش کریں۔ آخر یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور طے یہ پایا کہ دیباچہ آپ شکیل عادل زادہ لکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے 1957 سے اب تک انہیں دیکھا، بس وہ لکھ دیں تو کتاب آ جائے گی۔ اسی زمانے میں جنگ اخبار کا ٹی وی چینل جیو نیوز لانچ ہوا اور شکیل بھائی وہاں مصروف ہو گئے۔ رات میں جان بھائی انہیں یاد دہانی کے لیے کال کرتے، کہتے تھے شکیل کی نئی نوکری ہوئی ہے جنگ کے نیوز چینل میں، 1,00,000 روپے تنخواہ ہے مگر کام بہت ہے۔ کہتا ہے اسکرپٹ کی بوریاں بھر کے دیے، ان سب کو پڑھنا ہے، وہ جسے منظور کرے گا اسی پر ڈرامہ بنے گا، جیسے ہی اسے کچھ فرصت ملی فوراً لکھ دے گا۔ یعنی کے سلسلے میں وہ خاصے محتاط تھے، دراصل وہ اپنے پہلے شعری مجموعے شاید کی شہرت کو قائم رکھنا چاہتے تھے، وہ ہر ملنے والے سے اس کے بارے میں رائے لیتے، جانی کیا شاید کو پچھاڑ دے گی، کیا شاید سے بہتر ہے۔ یہی نہیں، اس کتاب کے نام میں بھی رد و بدل کرتے رہتے، کئی غزلیں نظمیں نکالی گئیں، کئی بعد میں شامل ہوئیں، یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو میرے کہنے پر شامل ہوئی، اسی طرح حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، آخری لمحوں میں نکال لی گئی۔ وجہ جاننا چاہی تو فرمایا سارے داؤ ایک ساتھ نہیں چلا کرتے، یعنی سبرنگ کے دفتر میں کمپوز ہوئی، اسے کمپوز کروا کے الحمد سے شائع ہونا تھا۔ اکثر جان بھائی کتابت کی غلطیاں لگا کر درست کروانے مجھے سبرنگ کے دفتر بھیج دیتے، کتنی دفعہ خود بھی وہاں ہمارے ساتھ گئے۔ دوپہر کے وقت سبرنگ کے دفتر میں کھانے کا بہترین انتظام ہوتا تھا، ایک طرف بھائی شکیل کے خانسامہ کے پکوان تو دوسری طرف وہاں آئے ہوئے لوگ بھی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے آتے، اس طرح اچھی خاصی ڈشز سج جاتی۔ بعد میں چائے کا دور چلتا، 3 بجے بھائی شکیل قیلولہ کرنے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ جان بھائی جب بھی وہاں گئے یہ حالات دیکھ کر بہت کڑے، اور ایک بار تو سب کے سامنے کہا شکیل تم بھائی رئیس نہیں ہو، تم بھائی رئیس نہیں بن سکتے، رسالہ تمہارا 2 سال میں آتا ہے، تنخواہیں تم ہر ماہ دیتے ہو، اس پر یہ شہانہ انداز، یہ لنگر بند کرو تم برباد ہو جاؤ گے۔ شکیل بھائی سب سنتے مسکراتے رہتے۔ ایک دن جان بھائی نے وہاں موجود لوگوں کو شرمندہ کرنے کا پروگرام بنایا، مجھے اور آغا وسیم کو پہلے سے بتا دیا کہ کھانا شروع ہونے والا ہو تو باہر جا کر کچھ کھا لینا، اس کے بعد مجھ سے لے لینا، اس کے پیسے مجھ سے لے لینا، پھر میں انہیں ٹھیک کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کھانا شروع ہوتے ہی انہوں نے ہمیں اشارے سے باہر جانے کو کہا اور وہاں موجود لوگوں کو احساس دلانے کے لیے خود بھی نہ کھایا، لیکن یہ معاملات بعد میں بھی یوں ہی جاری رہے، سبرنگ کا لنگر جاری رہا۔ جان بھائی کو معلوم تھا کہ وہ صرف شاعر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ خود کہتے میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک صرف شاعر ہوں۔ ایک دن ان کے پاس ایک لڑکا غزل کی اصلاح لے کے لیے آیا، اس کی غزل دیکھ کر کہنے لگے ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس پائے کا شاعر ہے، شاعری آدمی کو تب کرنا چاہیے جب اسے معلوم ہو کہ وہ اے گریڈ شاعری کرتا ہے، اور یہ بات شاعر کو خود معلوم ہوتی ہے، بی یا سی گریڈ شاعری کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بجائے آپ کوئی اور کام کر لیں۔ جان بھائی زندگی اور کائنات کے بارے میں ایک واضح موقف رکھتے تھے، مگر کچھ ایسی چیزوں پر بھی یقین رکھتے تھے جو ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ مثلاً وہ علم الاعداد کے اسرار کے اچھے خاصے قائل تھے۔ کوئی بھی تحریر لکھنے سے قبل جانے کیوں صفحے کے اوپر 11 کا ہنسہ لکھتے، وہ 4 اور 8 کے ہنسے سے بہت کتراتے تھے۔ میں نے انہیں مشاعرے کے لیے تیار ہو کر کسی سے پوچھتے دیکھا، آج تاریخ کیا ہے؟ اس نے کہا 4۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے کپڑے تبدیل کر لیے اور مشاعرے میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھنے پر کہنے لگے، تم سمجھتے ہوگے کہ تمہارا جان بھائی جو اتنا روشن خیال بنا پھرتا ہے، اندر سے کتنا توہم پرست ہے۔ تو سنو، یہ سب حادثات و سانحات میرے ساتھ صرف 4 یا 8 تاریخی کو کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے ایک طویل فہرست سنائی، میرے والد کا انتقال 4 کو، والدہ کا انتقال 8 کو، میری شادی 4 کو اور علیحدگی 8 تاریخ کو، وغیرہ وغیرہ۔ ہم حیرت سے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ وفات سے کچھ عرصے قبل وہ اکثر پوچھا کرتے کہ آج دن کیا ہے، کبھی اگر بتایا گیا کہ آج جمعہ ہے تو کہتے، یار یہ آج کل جمعہ بہت آ رہا ہے۔ یہ اور نہ جانے اسی طرح کی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی کے بارے میں باریک بینی سے ان کے مشاہدے اور تجزیے بیان کرتی ہیں۔ میں جان بھائی کے علاوہ کبھی کسی شاعر کی صحبت میں نہ بیٹھا تھا۔ ان کا یہ مصرہ، تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو، مجھے بددعا کی طرح لگا ہے۔ وہ دیگر شاعروں کی طرح کبھی اپنے شعر نہیں سنایا کرتے، بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر میرا دل چاہتا کاش وہ کچھ سنائیں۔ ان کی علمیت، فلسفیانہ پیچ و خم لیے گفتگو اور قاتلانہ جملے سامنے والے کو مسحور کیے رہتے تھے۔ اسلامی تاریخ پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ تاریخ پر گفتگو کرتے تو گھنٹوں ایسے ایسے واقعات سناتے کہ حیران کر دیتے۔ کہتے تھے، میں نے تاریخ عربی میں پڑھی ہے، ترجمے میں تم لوگوں سے بہت کچھ چھپا لیا گیا ہے۔ شام کو میں ان کے پاس جاتا تو نچلی منزل پر بندھے ایک دمبے کی آواز انہیں بہت بے کیف کیا کرتی۔ مجھ سے کہا کرتے، اس کی آواز سنیں، بالکل انسانی آواز میں نہیں آتا ہے۔ کبھی کہتے، تو شام میں میرے پاس کیوں آ جاتا ہے؟ شام کو تو لڑکے تیار ہو کے بازاروں میں لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں، تو عجیب ہے، دنیا کے سب سے تنہا اور بور کرنے والے آدمی کے پاس آ جاتا ہے، تجھے میرے پاس ملتا کیا ہے؟ میں کہتا، جان بھائی آپ نہیں جان سکتے جو سکون مجھے آپ سے بات کر کے ملتا ہے، وہ کسی لڑکی سے کہاں۔ کبھی ڈرامائی انداز میں میرا پرتپاک استقبال کرتے، ارے خالد انصاری صاحب آپ آ گئے، پرسوں میری رام چندر سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے آپ لکھنؤ سے ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں، میرے حساب سے آج آپ کو دلی میں ہونا چاہیے تھا، مگر آپ تو کراچی پہنچ گئے، آئیے آئیے اندر تشریف لائیے۔ ایک دن کہنے لگے، تجھے معلوم ہے تیرا جان بھائی بڑا ماڈرن آدمی ہوا کرتا تھا، لائٹ ہاؤس جا کر پردوں کا کپڑا خرید کر ان کی پینٹ سلوا کر پاجامے کے اوپر پہنتا تھا کہ رانے بھری بھری لگے، اور اس زمانے میں راک ہڈسن کی مشہور فلم کم سپٹمبر کے میوزک پر ڈانس کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، اگر میں وہ میوزک کہیں سے لے آؤں تو آپ ڈانس کریں گے؟ کہنے لگے، بالکل، تیرا بھائی ناچ کر دکھائے گا۔ میں نے وہ میوزک بہت ڈھونڈا پر مل نہ سکا، آج کل کا دور ہوتا تو ایک منٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جاتا، لیکن میں نے ان کا رقص دیکھا اس میوزک پر، نہ صحیح، ایک اور موقع پر۔ میر تقی میر کی مشہور غزل دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا جان بھائی کو بہت پسند تھی، اکثر اسے گنگنایا بھی کرتے۔ ایک دن گنگناتے ہوئے کہنے لگے، اس غزل کو جیسا لتا نے گایا ہے ایسا تو اختری بھائی فیض آبادی کے بس کی بھی بات نہیں تھی، اس شعر میں اس نے یوں جس طرح ادا کیا ہے اس نے بڑے بڑے گائکوں کی ماں بہن ایک کر دی ہے۔ اور پھر گلاس تھامے غزل گنگناتے ماہر رقاص کی طرح تھرکنے لگے۔ ایسے ہی ایک روز کہنے لگے، یو پی والوں جیسے جملے باز میں نے دنیا میں نہیں دیکھے، ایسا جملہ مارتے ہیں کہ سمجھ میں بھی نہ آئے اور سننے والا تڑپ کر رہ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی ان کے سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں، دانا جاریہ ہے دانا، دانا جاریہ ہے دانا۔ اب بتاؤ لڑکی بیچاری پر کیا بیتتی ہوگی۔ ایک شام دور جاری تھا کہ مجھ سے کہا کہ اپنے لیے بھی پیک بنا۔ میں نے کہا میں نہیں پیتا۔ کہنے لگے، میں کہہ رہا ہوں بنا۔ ان کے اصرار پر ایک چھوٹا سا پیک بنا کر بڑی مشکلوں سے پی کر ختم کیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، ایک اور بنا۔ میں نے کہا، بھائی مجھے گھر بھی جانا ہے، کیسے جاؤں گا؟ فرمایا، ابھی وسیم آتا ہوگا، اس کی انگلی پکڑ کر چلے جائیے۔ جان بھائی کو اپنی شعری حیثیت کا احساس تھا، وہ جانتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں اور ان کی اس طرح قدر نہیں کی جا رہی جو ان کا حق ہے۔ دوسری قومیت کے جو شاعر اردو میں شاعری کر رہے ہیں انہیں ان سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ اس پر کڑکر بھی کہتے، کاش میں بلوچ یا مکرانی ہوتا اور گدھا گاڑی چلا رہا ہوتا، یا یوں کہہ لو پنجابی ہوتا اور کہیں کھیت میں ہل چلا رہا ہوتا، یا پھر سندھی ملنگ ہوتا اور کسی مزار پر بھنگ پی کر پڑا ہوتا، یا پٹھان موچی ہوتا فٹ پاتھ پر بیٹھا جوتیاں گانٹ رہا ہوتا اور اردو میں شاعری کر رہا ہوتا، تو میری قوم مجھے اپنے سرانکھوں پر بٹھاتی، پر میں ان اردو بولنے والوں میں نہ پیدا ہوا ہوتا جہاں میں رائے گاں گیا۔ ایک شام میں جان بھائی کے پاس گیا تو ایک صاحب سفید کرتا پجامہ پہنے، سر پر سفید ٹوپی پہنے، ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ جان ان پر سخت برہم دکھائی دیے۔ میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ جان کہہ رہے تھے، تحیر حالی بن حالی، مجھے غالب کی طرح اٹھا، تو مجھے الٹا نیچے گرا رہا ہے۔ یہ میری کتاب کا دیباچہ ہے، اگر اس میں ایسا لکھے گا، میری کمزوریاں لکھے گا تو پڑھنے والے پر کیا اثر پڑے گا؟ افسوس مجھے ایسے ہواری ملے۔ وہ صاحب چپ چاپ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور جان بھائی انہیں کیا کیا سناتے رہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر گویا ہوئے، تحیر تو تو بابا کا پانچواں بیٹا تھا، تجھ سے تو وہ کربلا کے نقشے بھی بنواتے تھے۔ ایسا کر، اس کارٹن میں بابا کی کتابوں کے مسودے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو لے جا، یہاں ضائع ہو جائیں گے، کچھ کام کے ہوئے تو دیکھیں گے۔ مگر وہ صاحب راضی نہ ہوئے اور کچھ دیر بعد اجازت لے کر چلے گئے۔ یہ وہ مسودے تھے جن کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ بڑے ہو کر شائع کروائیں گے۔ چونکہ وہ وعدہ پورا نہ کر سکے اور مسودات ضائع ہو گئے، اسی قلق میں وہ اپنی کتابیں چھپوانے سے گریز آ رہے ہیں۔ اور ان کے اس ڈرامائی انداز سے میں اور جانے کتنے لوگ ایک سحر انگیز کرب سے دو چار ہوئے۔ وہ مسودے آج بھی علامہ علی کرار نقوی کے کتب خانے میں محفوظ ہیں۔ ان صاحب کے جانے کے بعد میں نے جان بھائی سے پوچھا، آخر یہ اتنا شریف النفس شخص کون تھا جو سر جھکائے آپ کی ڈانٹ سنتا رہا اور زبان سے کچھ نہ بولا؟ ہنستے ہوئے کہنے لگے، یہ میرا بچپن کا دوست تحیر نفسی تھا، اردو کالج میں نفسیات کا پروفیسر ہے، اسی نسبت سے میں نے اس کا نام نفسی کر دیا، اتنا شریف ہے کہ گالی تک نہیں دے سکتا۔ اس سے میں نے یعنی پر لکھنے کو کہا تھا، اسے چاہیے تھا مجھے غالب کی طرح اٹھاتا، نہ جانے میری کیا کیا باتیں لکھ کر لے آیا جسے پڑھ کر کوئی لڑکی آنے کی بجائے بھاگ جائے۔ ایسی ہی بہت سی شاموں کی طرح ایک شام جان بھائی رنگ کی لہر میں وسیم کی گود میں جا بیٹھے اور حکم صادر کیا، او آریائی النسل، سنا ہے تو تصویریں بہت اچھی بناتا ہے، چل ہم دونوں کی بنا۔ میں نے تعمیل کی اور قریب موجود کاغذ پر شبیہ بنا ڈالی۔ کچھ دیر کاغذ ہاتھ میں لیے تصویر دیکھتے رہے، پھر اس پر شعر اور یہ سطریں لکھ دی، خالد فن کے خواب کی تعمیر، یعنی میری وسیم کی تصویر۔ چند لمحوں میں نہایت مبہم شباہت کے زیر اثر میرے نا ہنجار اور نا بکار بیٹے آیت اللہ خالد نے مجھے اور وسیم کو کھینچا ہے اور کھینچ ڈالا ہے۔ خدا کرے کہ وہ منہ قلم کا راستہ اختیار کرے، خدا اور اس کے فرشتے رات دن اس پر لعنت بھیجیں۔ جان ایلیا، 7 اپریل 2002۔ کہتے تھے اگر تو باقاعدہ مصوری شروع کر دے تو میں تیرا نام خالد فنان رکھوں گا۔ لوگوں میں ان کے بارے میں یہ تاثر بھی ہے کہ جان اپنے کلام کے معاملے میں بہت بے پرواہ تھے۔ میرا خیال ہے وہ اس معاملے میں بہت محتاط تھے اور اپنا کلام مختلف جگہوں پر لکھ کر منتقل کر دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی بیاض یا رجسٹر کھو جائے تو دوسری جگہ موجود ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی غزلیں ہوں جو لکھ جانے کے فوراً بعد کوئی ان سے لے گیا ہو یا رجسٹر اوپر اتاری نہ جا سکی ہوں، ان کے زیاں کا خدشہ ہے۔ وہ رجسٹر جو میں نے اور اسما بھابی نے 90 کی دہائی میں ان کا کلام محفوظ کرنے کی غرض سے بنائے تھے وہاں موجود تھے، پر ان کی حالت دیکھ کر اکثر تکلیف ہوتی کہ کہیں صفحے پھٹے تھے یا کسی کا فون نمبر، دوائیوں کے نام یا کچھ اور لکھا ہوتا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ رجسٹر میں یہاں سے لے جا رہا ہوں، مجھے اپنی محنت کی ایسی بے توقیری بہت کھلتی ہے، آپ کو جب کبھی ان میں سے کسی رجسٹر کی ضرورت ہو تو میں پچھلی گلی ہی میں تو رہتا ہوں، آپ کے پاس لے آیا کروں گا۔ جان بھائی کبھی اپنا کلام ایسے کسی کو نہ تھماتے، لیکن چونکہ یہ سارا کام میرا ہی کیا ہوا تھا، انکار نہ کر سکے، بلکہ اپنی دیگر چیزیں بھی میری تحویل میں دے دیں، کیونکہ وہاں سے اکثر چیزیں غائب ہو رہی تھیں۔ جان صاحب کی غالب دشمنی کے بھی بہت چرچے ہوئے، بعض شعروں میں غالب پر طنز کے تیر بھی برسائے، لیکن وہ خود غالب کی طرح شہرت کے خواہش مند رہے۔ ایک دن اس سلسلے میں بات ہوئی تو فرمایا، غالب ایک بہت چالاک آدمی تھا، بھلا بتاؤ 72 سال کی عمر تک صرف یہ 100 غزلیں ہی کہیں، جانی اس کا باقی کا کلام کہاں ہے، اسے سامنے کیوں نہیں لایا، آخر میر کے بھی تو 6 دیوان ہیں، اس نے جان بوجھ کر صرف انتخاب شائع کروایا، اگر تم اس کے استاد بیدل کا فارسی